înseamnă să fii mafios. Să privești pe tot peste tot. Să ai nume, nume, nume mare. Nume mare și valoare. Asta înseamnă să fii mafios. Să privești pe tot peste tot. Să ai nume, nume, nume mare. Nume mare și valoare. Bastardule! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Mulți dușmani mi-au încercat să mă vadă supărat. Eu la mulți te-am demonstrat că eu am tare de mare magna. Mulți dușmani mi-au încercat să mă vadă supărat. Să mă vadă supărat. Dar eu am tare de mare magna. Asta înseamnă să fii mafios. Să privești pe tot peste tot. Să ai nume, nume, nume mare. Respect, mare și valoare. Asta înseamnă să fii mafios. Să privești pe tot peste tot. Să ai nume, nume, nume mare. Și-ai oftit